Япшыкъуплъэнэрэшъ. Тхьаматэхэ сэшхом щыщ тхьаматэхэм Иисус тхьагъэпцӏыгъэкӏэ аукӏынэу гухэлъ зэрашӏыгъэр. Пасха зыцӏэ мэфэкӏ мэфэшхомрэ хьалыгъумэгъэ тэ зыщашхырэ мэфэкӏ мэфэшхом мафэхэмрэ къэсынхэмкӏэ мэфитӏу къэнэжьыгъ. Дин пэшэшхохэмрэ Таурат егъэджэкӏо пащэхэмрэ Иисус аукӏыным пае тхьагъэпцӏыгъэкӏэ зэраубытыщ цӏыкӏэм лъыхъущтыгъэх. Сыда пӏомэ ахэмэ аӏуагъ. Цӏыфхэм бырсырышхо амышӏыным пае мэфэкӏ мэфэшхом тефэу орэмыхъо. Зыбзылъфыгъэ горэм Вифания къуаджэм дагъоу осэшхо зиӏэр Иисус зэрэщыфагъэр. Етӏанэ Иисус Вифания къуаджэм щыӏэу Симонэу шъоджэ узыӏэ зиӏагъэм иунэ анэм пэсэу щышхэщтыгъ. Шхэзэ бзылъфыгъэ горэ унэм къихьагъ. А бзылъфыгъэм алавастар зыцӏэ мыжъом хэшӏыкӏыгъэу апчӏэ ыгъыгъ. Нард зыцӏэ къэкӏыгъэм идагъэ къабзэу ыкӏи осэшхо зиӏэу мэӏэшӏу зыпихырэр апчӏэм итыгъ. Бзылъфыгъэм апчӏэр ыкъути Иисус ышъхьэ дагъэр тыричӏагъ. Арызалъэгъум зыкуп губжи мышъфэдэу зэриӏожьыгъ. Мы дагъэ осэшхо зиӏэр хьауэлэу сыды пае ыгъэкӏодыгъа. А дагъэр ащагъэмэ динар щыщ нахьи нахьыбэ къыхьыщтыгъ. Тхьамыкӏэхэми афагуащын алъэкӏыщтыгъ. Арэщту аӏо зэ бзылъфыгъэм щыхьагъэх. Ӏэул шъуикӏ къыӏуагъ Иисус, сыд пае бзылъфыгъэр жъыгъэукӏытэра? Ащ шӏуагъэ къысфишӏагъ. Тхьамыкӏэхэр къышхэт зэпытых, сыдигъо шъуфайми шӏуагъафэпшӏын лъэкӏыщт, ау сэ сышхэт зэпытыщтэп. Мы бзылъфыгъэм лъэкӏыгъэр ышӏагъ. Ащ сэ спкъыдагъэ щыфи сызэрэкӏэлъхьажьыным сыфиухьазырыгъ. Шыпкъэр шъосэӏо. Сэ къысфэлажьэрэ цӏыфхэм чӏылъэм зэкӏэ къэбарышӏур тыдэ щагъэӏуми, мы бзылъфыгъэм ышӏагъэр къаӏотэжьыщт, цӏыфхэм шӏукӏэ а бзылъфыгъэр агу къагъэкӏыжьыным пае. Иудэ зыцӏэм Иисус дин пэшэшхохэм ӏэкӏыгъэхьанэу зэрэдиштагъэр. Иисус игъо гурыкӏорэ нэбгырэ пшӏыкӏутӏум ащыщэу Иудэ Искариот зыцӏэр дин пэшэшхохэм адэжь кӏуагъэ. Иисус ӏэкӏыгъэхьаным пае. Ахэмэ зызэхахым гушӏуагъэх, ахъщи Иудэ къыратынэу къагъэгугъагъ. Арэщтэу Иудэ Иисус ахэмэ ӏэкӏыгъэхьаным пае ӏэрыфэгъу уахътэ паплъэу ыублагъ. Иисус пасха пшъхьэшъхьашхэр игъо гурыкӏохэрэм зэрэдишӏыгъэр. Хьалыгъумэгъэ тэдж зыщашхырэ мэфэкӏ мэфэшхохэм ащыщэу апэрэ мафэу пасха шъыныр зыщышӏабзыщтыгъэм дэжь игъо гурыкӏохэрэм Иисус къыраӏуагъ. Пасха пшъхьэшъхьашхэр щыпшӏынэу тыдэ тыкӏонышъ щыдэхьазырынэу уфая. Арэщтэу Иисус игъо гурыкӏохэрэм ащыщэу нэбгыритӏу къалэм ыгъэкӏуагъ, мырэщтэу ариӏуагъэу. Къалэм шъудахьи зылӏыгорэм псы къошын ыхьэу ащыдэжьым къыщышӏукӏэщт. Алӏым ур шъуитэу шъукӏу. Алӏыр зэрэхьэрэ унэр зием ешӏу. Динэгъэсакӏом еӏо. Сэррэ сигъо гурыкӏохэрэмрэ пасха пшъхьэшъхьашхэр зыщыцӏыщт хьакӏэщыр тыдэ щыӏа. Джащыгъум гъэкӏэрэкӏагъэу тегъэпсыхьагъэу хьакӏэщышхо лъахэ горэ шъуигъэлъэгъущт. Ащыдэжьым зэкӏэри къыщытфызгъэхьазыр. Иисус игъо гурыкӏохэрэ дэкӏыхи къалэм дэхьагъэх. Иисус зэрариӏуагъэм тетэу пстэури къагъоти пасха пшъхьэшъхьашхэр ыгъэхьазырыгъ. Пшъхьашъхьэр къызэсым Иисус игъо гурыкӏорэ нэбгырэ пшӏыкӏутӏур игъусэхэу къэкӏуагъ. Ахэр анэм пэсхэу шхэхэ зэхъум Иисус къыӏуагъ. Шыпкъэр шъосэӏо. Шъосэ къыздашхэхэрэм шъуащыщ горэм тетыгъо зиӏэхэм сыӏэкӏыгъэхьащт. Ахэмэ агу къеуагъ. Зым зыр ыуж итэу къыраӏонэу фежьагъэх. Ар сэрэп, арба. Шъо пшӏыкӏутӏум шъуащыщэу мапсым сигъусэу хьалэу къыхэзгъаорэ ары тетыгъо зиӏэхэм сыӏэкӏызгъэхьащтыр, ариӏуагъ Иисус. Шыпкъэ цӏыф лъэпкъым ыкъо дунаим ехыжьыщт, ежьым ехьылӏагъэу тхьэм игущыӏэтхыгъэхэм зэрартын фэдэу, ау цӏыф лъэпкъым ыкъо тетыгъо зиӏэхэм ӏэкӏэзгъахьэрэр сыхьат мыгъо ежьагъ. А цӏыфыр къэмыхъуамэ ежьымкӏэ нахьышъущтыгъ. Зиузхьаным ипчыхьэшъхьашх. Ахэр шхэхэ зэхъум Иисус хьалыгъур къыштагъ, тхьэм щытхъу фишӏи зэгуичи ахэм арити къыӏуагъ. Ма шхы, мы хьалыгъур сэ спхы ары. Ятӏанэ зышъуалъэ къышти тхьэм щытхъу фишӏи аритыгъ, ахэр зэкӏэ ащ итым щыщ ешъуагъэх. Мы сэнэпсыр сэ слъэу тхьэм ежьымрэ ицӏыфхэмрэ азыфагу дилъхьэгъэ зэзэгъыныгъэр къэзыгъэшыпкъэжьыр ары, ариӏуагъ Иисус. Цӏыфыбэхэм ешӏуагъэ къэкӏонэу слъэу сэ къыскӏэкӏыщтыр ары. Шыпкъэр шъосэӏо. Тхьэм итетыгъошхо къызыкӏощтым нэсыфэ сэнэшъхьэкъутам ипс сешъожьыщтэп, а мафэм чӏыу сешъожьыщт. Етӏанэ Иисусрэ игъо гурыкӏохэрэмрэ тхьэ щытхъу орэд къызаӏужым унэ мичихи елеон уашхам гуах. Са сакамыш о капошт Иисус Петра зарарибар. Шепстоми си заху утыкум сакишунешт, арибар Иисус иогабр гухарам седапома, тхам кзари урар игуш атхаха марат. Са мэлдахор сиучишт, мэлхари забуричишиштих, аус алхам сакзаха таджичижа, шапа рапсу галилей хокум сипашт. Пстоми утыкум укранами, Саунгис нештеп, Риуах Петра Иисус. Шипхар васауа, Риуажир Иисус Петра. Мене чепа деда матахарт о оным пача, Гогогуще са сакамыс о капошт. Са сабдачан файршит ми, Усмыс ос оштеп, Тео бутаго Риуах Петра. Ашвада кабза Иисус Йогогургора адрес апстоуми кавах. Иисус Гефсимания хатам Тхам зарешета ор. Аш наушим Гефсимания зыцоу чупагурам насох. Мофет сах, сад хамсяча уфа у Иисус его гургу храмариуах. Иисус етана Петри Якуби и Иоанни зыдишахи, агу кеву гумачу аублях. Сад арам фаду юносы гухайчи ариуах, шумышио шусаку мошуши. Етана зыток укоти чугум зридзихи, амази ама кин шачнугам и сахат бдягачину тхамяча ух. А ву сасят, ва умтачин оф зиши апуах. Мокин шачнығым ешраша сас үх, ау сас зыфайр мұху, ау зыфайр варахум. Аши ужым Иисус его гурукурана бурешма адыш хазэши, чиеху куатыжах. Симон, вачия, у Иисус Петра ривах. Зысыхат зақынча умыршия усақын плечаға пара. Шумыршия усақ, псакуадышану шудима хахынави тхам шешау. Гур фай, ау пқым шачырап. Иисус етана учижи, Агуш адыдыхам чет хамеша ох. Джири за кзяга зажим чияха куват жох, сдаб ома анапахар вонтагу хуахати ар. Ахам Иисус храважиштыр аш агаб. Иисус яшенару кзяга зажим ахмари ох. Зажабса фза джири ша чия, якун, сахатар касо, мар, сафтаб хаму кабсаква дзшара цифхама ачахашт, шакатаж, неква, мар ахамаса ачазахаштыр каблягах. Иисус зарабытар. Ардадам Иисус джири гуши азе его гургуранна бхурабшу кутху машишу, юду Иисус тет гозьехам ачзахану шитагар кагуах. Сашху хамра ума хамра алху цифку пышху егусах. Дин пашашхуари, таурат яганчаку пашахари, на хазшхуари ары ахар казгагуага ахар. Сас за бауштар ары зафас урруи, юду Иисус зара ачра хашсичар егусахам ари уагах. Ар шубити шуфасах за уш. Иуда заранаса Иисус якуати рави и Иисус ябавох. Арашто Иисус аубитох. Ашитошим шитхам ашишо зим Иисушко крихи дин пашашхам юнаут яви итхаку масянуха гиубчох. Хунчако гора шубитуштим фаду сашхо хамра ума хамра шуху шуқыспагачыга арива Иисус ахама. Ма фақаси тхами юнашхо цифхам тхами гушихар шазгашиху сушкато. Араш хачаса шубитоап. Аумир зифахуар Тхами гуш атхаха маратхар кашипкажин харар. Джашам Иисус его гургурап стауми ежир уттыгум карани кахажах. Чалю кахажар. Зичалю гуру чесей фижип кешачу Иисус его сахам агатах. А чалер каубыту аубляг арыс хачи чалям чесей фижир ахма каачини чану ачечи кахажах. Иисус тхамата хасташхун пасха зарарачагар. Иисус дин пашашхо мдажашах. Адра дин пашашхо хари, нахаж хари, таурат яганчаку пашахари зачаш дажим кыштаучах. Петри чижачи Иисус ужиту, дин пашашхо мишаг днасыфа хачашлигуах. Аш дажим машам зашаригау, ухумакуах махасах. Дин пашашхо хамра тамата хасашхо мшишху адра тамата пстаумра, Иисус учитралханам пая шихатлих уштах, аузи кагатаб. Шахат напсабхам Иисус пс аджи тралхах, арыш хача кауахар затифахаб. Арышта захум шахат напсакуб катаджи мир Иисус тралхах. Мэтлим мишфаду куу захатхуа. Тхам юнаш ху цифха ма анча ашгар са захасхутаныш, цифха ма анча амшгу намич юнаш ху мафишча затифахаб. Ава шахатхам Иисус тралхахар затифахаб. Ядана дин пашашхуар катаджи уттыгум кивучах. سدمت لخم وقبترات حرر يوب شغار يسوس سدا زيخ جم أورر يسوس يوشفو زيخ واب ورا خريستوسو شتخشخور زيئت حمقوا جري زدين پششخور يوب شغ سر قواغ يسوس لاجن غشخور زيئت حمي جابوشي قوسو وشابشي خمياختو سفلت قمقوا قاكو شتاوشت جاشيغم دين پششخو مشغنخر قزاقويت خواخ سندان نمیشه شهاد زرتش شجر قواعش. تهر زری قبض صرف و زخش خو. سدوش تو شکاب کرده. آخه من زنچه می یسوس وچ ایفشاش رو قواع. زکوپر یسوس تیوشند خخو آبلا. انکوی راهوی برمچه یواخ. و پیامبر ما ختمی قواعم از قاو رواخ. و خماق و خر یسوس یه نپش واخ. پیتر یسوس مسو قزری واخ. پیتر خچه شاگم زدتم. دین پشش خم یو نوت پشش خم اشیش خقواخ. پیتر ماشم زشریغو زشریغم یکتری واخ. وری ایسوسو نظرت ششم وری غساخ. حاو وزفاپورس سرپ چی زخسو چرپ واخ پیتر. یتانه شاگم دچی ایدحاب دحاخ. اتاقر خقواخ. و نوت پششم پیتر اشی دجم شیتو زشریغم اجبم شیتخم جری زه اری واجو بلاغ. مر رخم اشیش. حاو ساخم ساشیشپ جریز و پیتره زدگ تیش آو آش دژم شدخم جریز پیتره قراوجو سبقو وری آخمو واشیش سدابم غلی خاکم شیش با یا گوش آتیش او خاکش آن تحر ساقب سقاس ورم سبقم آت از فاش ورس رب هوی پیتره تحر واس او بلا دادم یاد آن رو اتاقر قوا جاشم یسوس خریب و گوش آخر پیتره و خاکش آخ آتا قرد و اونم پچه غوگوش سسقمش او قپشت. عرب قزاجیجیم پیتر قاغاغ.